دعا میں اکثر لوگ ادھر ادھر دیکھتے اور ناخنوں وغیرہ سے کھیلتے نظر آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. دعا جب اتنی عظیم الشان عبادت ٹھہری تو پھر شیطان کیوں نہ اس عبادت میں خلل انداز ہوگا، لہذا شاد و نادر ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو دعا کے آداب ظاہری و باطنی کا لحاظ رکھتا ہو. یاد رکھیے، دعا میں ادھر ادھر دیکھنے سے زوال بصر یعنی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.